λέμε μαντάρα. Τα κάναμε μαντάρα. Καταστρέψαμε την Ελλάδα όχι όσο θα θέλαμε. Καταστρέψαμε την Ελλάδα όχι όσο θα θέλαμε. Πραγματικά όχι όσο θα θέλαμε. Θα μπορούσαν και περισσότερο. Είναι ο Νίκος Παπάς ο κύριος, η φωνή, γνώριμη, γνωστή φωνή, ο οποίος περιγράφει τώρα στο τέλος της χρονιάς τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάνει έναν μίνι απολογισμό. Μέσα σε πέντε λέξεις θα έχει πει όλα. Πρώτον, τα κάνανε μαντάρα, κατέστρεψαν την Ελλάδα, αλλά όχι όσο θα θέλανε. Υπάρχει πάντα περισσότερο. Υπάρχουν και τα επόμενα χρόνια. Αν ο λαός το θελήσει, για το Θεό δεν το συζητάμε, το έχει θελήσει πολλές φορές. Αν ο λαός το θελήσει, μπορεί και το μαντάρα να αυξηθεί, να βαθύνει και η καταστροφή να είναι και μεγαλύτερη. Μια στιγμή αυτοκριτικής από τον Νίκο Παπά. Βάζουμε τελεία, περνάμε στον μπαμπά του Νίκου Παπά, που είναι ο κύριος Στέλιος Παπάς. Εσείς αποκλείετε και εκλογές και δημοψήφισμα. Εμείς θεωρούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 19, πρώτο στο 19 και η δεύτερη στο 23. Είπατε και το 23. Ναι, και μετά το 23. Θα ξαναγίνετε το 19. Κάθε 4 χρόνια δεν γίνονται. Αν γίνουν εκλογές το 19, θα βγείτε. Για τις εκλογές μίλησα, βεβαίως. Και θα βγείτε εσείς. Απολύτως βέβαια. Είστε βέβαιος? Απολύτως. Απολύτως. Είστε βέβαιος? Απολύτως. Απολύτως. Η βεβαιότητά σας από πού πηγάζει? Από πού πηγάζει? Από το γεγονός έχουμε πολύ μεγάλη διείσδυση στα λαϊκά στρώματα για τα οποία υπερασπιζόμαστε. Μπράβο! Πολύ μεγάλη διείσδυση στα λαϊκά στρώματα για τα οποία υπερασπιζόμαστε. Τα λαϊκά στρώματα δεν το ξέρουν αυτό, ότι τους υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, ο Στέλιος Παπάς, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πατέρας του Νίκου Παπά, πιστεύει ότι και το 19 και μάλλον και το 23 θα κερδίσουν τις εκλογές. Σε μια εποχή αβεβαιότητας, παγκόσμιας αβεβαιότητας, υπάρχουν βεβαιότητες για το τι ακριβώς θα γίνει στην Ελλάδα. Και μόνο το άκουσμα αυτών των βεβαιοτήτων προκαλεί θυμηδία, καγχασμό, γέλια μέχρι δακρύων και ό,τι άλλο μπορεί να προκαλέσει μια τέτοιου τύπου βεβαιότητα σε έναν κόσμο που κάθε μέρα ξεκινά η μέρα και στο τέλος της μέρας, το βράδυ, οι ειδήσεις που έρχονται είναι αυτές που ξέρουμε όλοι και που ζούμε όλοι, όπως χτες με τα γεγονότα στο Βερολίνο, με τα γεγονότα στην Τουρκία, με τα γεγονότα στην Ελβετία και όλα αυτά που, εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Ένας πλανήτης σε μια κρίση νευρική ή άλλου τύπου, οικονομική είναι σίγουρη, άλλωστε η οικονομική κρίση είναι η βάση όλων των άλλων κρίσεων. Σε μια τέτοια εποχή λοιπόν οι βεβαιότητες που έχουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιοθαύμαστες, προκαλούν το γέλιο και ψυχαγωγούν το λαό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και καταστάσεις. Ψυχαγωγία για το λαό είναι όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Δημοκρατία, κυρίως ο πρόεδρος. Στις επόμενες εκλογές λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα προσέλθουμε με ένα απλό μήνυμα. Εμείς θα σας υποσχεθούμε 100 και αν γίνουν τα 10, καλά θα είναι. Και εγώ θέλω να πάω στη χώρα του ποτέ. Εμείς θα σας υποσχεθούμε 100 και αν γίνουν τα 10, καλά θα είναι. Αυτό είναι πολύ καλό στοιχείο που μόλις είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα υποσχεθούν 100 και αν γίνουν τα 10 να τον ευχαριστούμε και θα είναι πολύ καλά. Γιατί αν θυμόσαστε, παρόμοιο επιχείρημα επικράτησε και στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, νομίζω και του Σεπτεμβρίου, που λέγανε όλοι για τον Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Λέει 100 ας κάνει τα 10 ή λέει τα 10 ας κάνει τα 2. Στα ποσοστά δεν θα τα χαλάσουμε. Γενικότερα ο λαός είναι πρόθυμος να δεχθεί το μίνιμουμ, το ελάχιστο αυτών των λίγων έτσι κι αλλιώς που του τάζουν. Σε αυτά είναι πάντα πρόθυμος και επικροτεί όποιον τον διαβεβαιώσει ότι θα κάνει τα λιγότερα. Οπότε το έχει πάρει το μήνυμα ο Κυριάκος και είναι μια συνταγή επιτυχίας. Την εφαρμόζει και αυτός κατά γράμμα. Ο Κυριάκος επίσης στο πλαίσιο του συμβολέου αλήθειας με τον ελληνικό λαό είπε και άλλες αλήθειες. Το οικονομικό μας πρόγραμμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχει στον πυρήνα του και μια τολμηρή και αποφασιστική απόπειρα υλοποίησης σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μπράβο! Μεταρρύθμιση σημαίνει ότι θα αυξήσουμε τους φόρους και θα περικόψουμε τις συντάξεις. Ρε τη Νέα Δημοκρατία, ρε τους Γερμανοτσολιάδες. Μεταρρύθμιση σημαίνει ότι θα αυξήσουμε τους φόρους, ρε τους Γερμανοτσολιάδες, και θα περικόψουμε τις συντάξεις. Μπράβο. Ο Κυριάκος εδώ σε στιγμές ειλικρίνειας. Άλλωστε η οικογένεια Μητσοτάκη φημίζεται για την ειλικρινιά της, για τον κινησμό της. Περιέγραψε ακριβώς ποιες είναι αυτές και τι σημαίνουν μεταρρυθμίσεις, γιατί ακούμε χρόνια, δεκαετίες, ότι ο τόπος χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Το λένε οι ξένοι, το λένε οι ντόπιοι, οι ηθαγενείς εδώ. Έχει πιστεί και μεγάλο κομμάτι του λαού ότι μεταρρυθμίσεις είναι η λύση. Επιτέλους κάποιος, εδώ ο Κυριάκος, μας περιέγραψε τι ακριβώς είναι οι μεταρρυθμίσεις. Ο Άδωνης στα ανάμεσα πετάγεται και χαρακτηρίζει, αυτό χαρακτηρίζεται ο ίδιος και τη Νέα Δημοκρατία, ως Γερμανοτσολιάδες, όπως το ακούσαμε και δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Όταν το λέει ο αντιπρόεδρος του κόμματος, κάτι παραπάνω θα γνωρίζει από όλους εμάς που είμαστε απ' έξω από όλο αυτό το πολύ όμορφο πράγμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, αξιωματική αντιπολίτευση ή κυβέρνηση στον προθάλαμο, γιατί όλα αυτά μπλέκονται τόσο γλυκά. Ο ΦΠΑ στα νησιά θα παγώσει για ένα μόνο χρόνο τελικά. Δεν το είπε στο αρχικό διάγγελμα, το μάθαμε χτες. Κάθε μέρα που περνάει μαθαίνουμε και διάφορα. Αλλά αυτό είναι ένα γεγονός. Ένα άλλο γεγονός περσινό ήταν ότι δεν θα αυξανόταν καθόλου ο ΦΠΑ στα νησιά. Καθόλου ΦΠΑ. Τελικά αυξήθηκε ο ΦΠΑ για να έχει τώρα να παγώσει. Στην αρχή μας είπαν γενικώς, μετά μας είπαν για ένα χρόνο. Ας μείνουμε όμως στην αρχή της όλης ιστορίας. Από τις 26 Γενάρη θα κλείσει κάθε συζήτηση για αύξηση του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές. Θα κλείσει κάθε συζήτηση για αύξηση του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εγώ προσωπικά, υπουργοί, δεν λέμε την αλήθεια. Μπράβο! Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες. Αυτά πάντες είναι το σωστό, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της έντονης αυτοκριτικής που κάνει χαρακτηρίζει την πολιτική του συμπεριφορά ως απάτες και όλες αυτές τις πράξεις, δηλώσεις που κατά καιρούς έχουν πει και συνεχίζουν να λένε τις χαρακτηρίζει ως απάτες. Εμείς επιμένουμε στο αυταπάτες, αλλά δεν το έχουμε στο αρχείο μας, γιατί όποτε βάζουμε αυταπάτες βγαίνει κατευθείαν το απάτες, ειδικά δίπλα στους Σιριζέους. Δεν μπορούμε να τους χαλάσουμε το χατήρι. Είμαστε στο θέμα ΦΠΑ στα νησιά. Αυτή την παροχή που την ανήγγυλαν, την πήρανε λίγο πίσω, την ξαναανήγγυλαν μετά. Αυτά τα γνωστά τα Σιριζέικα που ζούμε το τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Ένας είναι ο Τσίπρας που είχε πει ότι από τις 26 Ιανουαρίου δεν πρόκειται να τεθεί, να συζητηθεί, να τολμήσει κανείς να θέσει τέτοιο θέμα. Ένας άλλος με πιο υπερβολικό τρόπο είναι ο Πάνος Καμένος. ΦΠΑ στα νησιά. Δεν πρόκειται ποτέ. Ο ΦΠΑ στα νησιά να ανέβει. Για το ΦΠΑ στα νησιά είναι απόφαση Τσίπρα και ημών ότι δεν πρόκειται ποτέ να ανέβει. Τέλος. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Τέλος. Και αν θέλετε και εμείς ως συγκυβερνήτες που ερωτηθήκαμε και συμφωνήσαμε, η συμφωνία δεν θα κάνουμε πίσω το ΦΠΑ στα νησιά με τίποτα. Ποτέ. Τώρα σε θέλω μωρό μου, λέει, για που είσαι ανάρθρο. Τέλος. Και εγώ θέλω να πάω στη χώρα του ποτέ. Η συμφωνία δεν θα κάνουμε πίσω το ΦΠΑ στα νησιά με τίποτα. Ποτέ. Τέλος. Τέλος. Τέλος. Ήταν τόσο σίγουρος, τον ακούσαμε, το είχε πει σε όλους τους τόνους και ο Πάνος Καμένος και ως συνεπής που είναι, αξιοπρεπής, γιατί δεν μπορεί ένας πολιτικός να λέει τόσο χοντρά ψέματα, να λέει με τέτοια βεβαιότητα, με τέτοια σιγουριά να περιγράφει κάτι, να υπόσχεται, να δεσμεύεται και να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δεν υπάρχει τέτοιος πολιτικός. Ένας λαός που έχει τέτοιους πολιτικούς θα είχε κάνει τα πάντα να τους διώξει ή να τους δείξει την δυσφορία του, να τους τιμωρήσει. Δεν μπορεί ένας λαός να ανέχεται τέτοιους πολιτικούς. Όπως ακούσαμε εδώ, ήταν τόσο σίγουρος, καταιγιστικά σίγουρος ο Πάνος Καμένος. Τελικά δεν έκανε αυτά, έκανε τα άλλα. Με φοβερή ευκολία υποστήριζε τα άλλα, με φοβερή ευκολία υποστηρίζει αυτά. Το έχουμε ζήσει, το ζούμε, το παρακολουθούμε και αυτό. Ενδιαφέρον δεν το λες πια, γιατί επαναλαμβάνονται και σε αυτόν τον τομέα της αλληλοανέρεσης και της ανέρεσης αυτών που λένε. Πάμε στο άλλο στρατόπεδο, αν θεωρήσουμε ότι είναι άλλο το στρατόπεδο, με δεδομένο ότι έχουν ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο όλοι, και ο Καμένος και ο Κυριάκος και ο Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Δίνει και κάποιους ορισμούς και κάνει κάποιες προγραφές ο Πρόεδρός της για το τι ακριβώς θα γίνει. Και φτάσαμε στο σημείο, προσέξτε, να μας εγκαλούν και να μας ρωτούν αυτοί οι οποίοι εξαπάτησαν την ελληνική κοινωνία με ποιους είμαστε εμείς στη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε το λοιπόν. Εμείς είμαστε με την πολυετή λιτότητα η οποία πηγαίνει πολύ πέρα από την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος. Εμείς είμαστε με την πολυετή λιτότητα. Ρε τη Νέα Δημοκρατία, ρε τους γερμανοτσολιάδες. Έλα μωρέ, εμείς είμαστε σκυλάκια του Σόιμπλε που λέει ο Πολάκης. Αλήθειες, αλήθειες και μόνο αλήθειες. Και από τον πρόεδρο και από τον αντιπρόεδρο. Διαλέγετε και παίρνετε ποιες αλήθειες σας αρέσουν. Μια παλιά αριστερή ανάλυση, αριστερή, έτσι πολύ αριστερή, έλεγε ότι οι άνεργοι είναι χρήσιμοι, μάλλον το σύστημα το οικονομικό που ζούμε και προοδεύουμε μέσα σε αυτό και είμαστε ευτυχισμένοι όλοι όμως, ο καπιταλισμός έτσι τον ονομάζουμε, χρειάζεται πολύ τους ανέργους, γιατί είναι χρήσιμοι στο να πιέζουν αυτούς που έχουν δουλειά. Να νιώθουν πάντα μια απειλή αυτοί που έχουν δουλειά, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθείς στην από εκεί πλευρά. Άρα, όχι πολλές διεκδικήσεις, κάνε πολλούς συμβιβασμούς, δέξου ότι πρέπει να δεχθείς, μην σηκώνεις καθόλου κεφάλι, καθόλου συλλογικές συμβάσεις, καθόλου δικαιώματα, γιατί ανά πάσα στιγμή θα βρεθείς απέναντι. Όλα αυτά όταν η ενεργοί ήταν στο 8, στο 5, στο 10%. Τώρα που η ενεργοί είναι στο 20, στο 25% και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αυτές οι απειλές έχουν γίνει ακόμη περισσότερες, το καταλαβαίνει ο καθένας. Επειδή όμως υπάρχει μια τάση στο λαό να τα ξεχνάει όλα αυτά, το πόσο χρήσιμη είναι η ανεργία σε αυτό το σύστημα και δεν πρόκειται ποτέ να πάψει να υπάρχει ανεργία, γιατί εξυπηρετεί πάρα πολλούς στόχους, κυρίως τον ψυχικό στόχο, τον ηθικό στόχο, τον τομέα του μυαλού, ότι δεν πρέπει να τολμάς να σκεφτείς κάτι διαφορετικό, γιατί ανά πάσα στιγμή περνάς απέναντι και κοίτα πόσοι άλλοι είναι γύρω σου και αυξάνονται όλοι αυτοί οι άλλοι. Επειδή λοιπόν ο λαός έχει μια τάση να τα ξεχνάει, υπάρχει ένας τεράστιος λαγός, όχι σαν πασχαλινό σοκολατένιο έτσι αγαλματίδιο, αλλά υπάρχει ένας τεράστιος λαγός που μας τα θυμίζει όλα αυτά. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας για τις συλλογικές συμβάσεις της επιχειρησιακής? Στα εργασιακά πάλι δεν γνωρίζει ο κόσμος ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι θέλει η Ευρώπη να αφαιρέσει δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι ότι θέλει να ελαστικοποιήσει τις εργασιακές σχέσεις για να τολμήσουν οι εργοδότες να προσλάβουν και ανέργους. Χάρη των ανέργων. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε κανένα κόμμα δεν προβλέπει τίποτα για τους ανέργους. Παραλένε μόνο ανάπτυξη. Επομένως, όταν έρθει η ανάπτυξη, θα πιάσουν δουλειά οι ανέργοι. Σύσουμε έχουμε τώρα χρέος έναν των ανέργων να κάνουμε κάτι. Είναι βεβαίως ο Βασίλης Λεβέντης. Έχουμε χρέος έναντι των ανέργων να κάνουμε κάτι. Τι είναι τώρα αυτό το κάτι? Ή θα είμαστε δούλοι, ή θα είμαστε άνεργοι. Αυτό ακριβώς το δίλημα. Πάνω σε αυτό το δίλημα οικοδομεί το σκεπτικό που θα ακούσετε. Πρέπει να υπάρξει μια ελαστικοποίηση. Μάλιστα. Ελαστικοποίηση δεν σημαίνει δυσκολότερες συνθήκες απεργιών, αφαίρεση δικαιωμάτων από τους συλλογικές. Οι συλλογικές συμβάσεις και αυτές πρέπει να σιγά σιγά καταργηθούν. Οι συλλογικές συμβάσεις και αυτές πρέπει να σιγά σιγά καταργηθούν. Πρέπει να σιγά σιγά καταργηθούν. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε γίνει εργασιακή ζούγκλα. Έχουμε γίνει, ακούστε κάτι. Γιατί να έχουμε γίνει ζούγκλα μόνο για τα 1,5 εκατομμύριο ανέργους και οι άλλοι να είναι ιερές αγελάδες? Ποιος έφτιαξε όμως το 1,5 εκατομμύριο ανέργους ώστε να θεωρούνται και οι άλλοι ιεροί αγελάδες, ιερές αγελάδες? Και έχουμε φτάσει στη συζήτηση έτσι όπως τίθεται να θεωρούμε ιερή αγελάδα όποιον δουλεύει. Όποιος δουλεύει, εργάζεται, το αυτονόητο, το στοιχειώδες κάποια άλλη εποχή, σε κάποιες άλλες κοινωνίες εντελώς αυτονόητο, υποχρέωση της κοινωνίας να παρέχει δουλειά σε κάποιον. Αυτό έχει αρχίσει να θεωρείται και το ακούτε με πόσο κοινικό, ομό, εσχρό τρόπο, χυδαίο τρόπο μπαίνει στη συζήτηση από κάποιον που έχει το πιο βρώμικο ρόλο που θα μπορούσε να έχει πολιτικός. Ακόμη και πιο βρώμικο από τον ρόλο των κυβερνήσεων είναι αυτός ο ρόλος του λαγού, γιατί θέτει θέματα στα καλά καθούμενα με το ημιγραφικό, ημίτρελο, ημιαστείο και χαβαλετζίδικο τρόπο. Θέτει τα πιο σοβαρά θέματα, τα παραλαμβάνουν μετά οι κυβερνήσεις. Φοβερά βήματα σε όλα τα κανάλια για να πει αυτές τις χυδαιότητες που λέει. Τα παραλαμβάνουν οι κυβερνήσεις, οριμάζουν στη συνείδηση του κόσμου και έρχεται μετά ως έτοιμο και ως κερασάκι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, κατάργηση δικαιωμάτων, αυτονοήτων δικαιωμάτων, για να μην έχουμε πολλούς ανέργους. Που όμως έχουμε πολλούς ανέργους, έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι ανέργοι εξαιτίας αυτών των πολιτικών και γίνεται αυτός ο πολύ ωραίος κύκλος που πάντα έχει κάποιον ωφελημένο. Μη ωφελημένος είναι ο Έλληνας εργαζόμενος, ο Γερμανός εργαζόμενος, ο Ισπανός, Γάλλος εργαζόμενος. Ωφελημένος είναι αυτός που εξυπηρετείται από τέτοιες πολιτικές, πολλά λόμπι, πολλοί όμιλοι, πολλά επιχειρηματικά συμφέροντα, πάντα στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, η οποία φτιάχτηκε για να μην έχουμε τέτοιου τύπου παθογένειες και όσο περνάνε τα χρόνια αυτές οι παθογένειες γιγαντώνονται και τρώνε τους λαούς με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με τον οικονομικό όπως βλέπουμε. Πολύ ωραίος ο Βασίλης Λεβέντης, επιβεβαιώνει τον ρόλο του, το κάνει καλά, συστηματικά, συστηματικότατα, δεν περνάει μέρα που να μην είναι σε κάποιο παράθυρο για να μην εξτομίζει όλα αυτά τα χυδαία που εξτομίζει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, όχι μόνο εδώ, παντού και στον πλανήτη και στην Ευρώπη κυρίως. 2-11-208-200 σας περιμένει εκεί με πολύ μεγάλη χαρά. Να πείτε ό,τι θέλετε, ζητήστε και παραγγελίες για την Παρασκευή. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το κινητό, γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και η Ντόρα Μπακογιάννη μας πάει σιγά σιγά στις διαφημίσεις υπενθυμίζοντάς μας το δίλημα ή το δίπολο, ποια η διαφορά των ΣΥΡΙΖΕΟΝ της κεντροαριστεράς αυτού του τόπου με τους νεοδημοκράτες της κεντροδεξιάς αυτού του τόπου. Αυτά τα οποία θα ακούτε από τη Νέα Δημοκρατία θα είναι μόνο αυτά τα οποία πραγματικά γίνονται. Και εγώ λοιπόν σας λέω σήμερα, δηλαδή παραμονές Χριστουγέννων. Γιατί όχι. Αυτό σας λέει τώρα η κυβέρνηση. Λέει, εμείς δεν θα παραδώσουμε την εξουσία στους γιες μεν της Ευρώπης. Και όχι, που μιλάει τηλεφωνικά με το Σόιμπλε και παίρνει οδηγίες. Αυτό σας είπα. Δεν θα παραδώσουμε την εξουσία στους γιες μεν της Ευρώπης. Θα τους παραδώσουμε στους γιαβόλ μεν. Δεν θα παραδώσουμε την εξουσία στους yes men της Ευρώπης, θα τους παραδώσουμε στους yavol men. Έλα μωρέ, εμείς είμαστε σκυλάκια του Σόιμπλε που λέει ο Πολάκης. Ρε τη Νέα Δημοκρατία, ρε τους γερμανοτσολιάδες. Τα κάναμε μαντάρα. Καταστρέψαμε την Ελλάδα όχι όσο θα θέλαμε. Πραγματικά όχι όσο θα θέλαμε. Πάμε λίγο στη Γερμανία. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Συνάδελφος Μαρία Δεναξά, απεσταλμένη εκεί, θα μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Μαρία. Ναι, πριν από λίγο έκανε γνωστό η γερμανική αστυνομία ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης Βιεβίχα, αν το λέω καλά, στην κεντρική Γερμανία. Μία γυναίκα έπεσε νεκρή από τα πυρά, υπάρχουν δύο τραυματίες, ένα ελικόπτερο πετάει πάνω από την πόλη και οι αρχές αναζητούν έναν ύποπτο. Είναι λευκός, σύμφωνα με την αστυνομία, ηλικίας 20 έως 30 ετών, έχει μουστάκι, φοράει τζιν και καπέλο. Και δεν έχει διευκρινιστεί αν το περιστατικό έχει να κάνει με την χθεσινή τρομοκρατική επίθεση ή για κάτι άλλο. Μάλιστα. Σε ποια πόλη έγινε αυτό? Βιεβίχα. Ναι. Και δεν ξέρουμε αν είναι τρομοκρατία ή αν είναι οτιδήποτε άλλο, επειδή μόλις τώρα έγινε και οι πληροφορίες όπως πάντα είναι συγκεχημένες. Ακριβώς. Ευχαριστούμε τη Μαρία, το παρακολουθεί το θέμα και εδώ από το Real, ανά πάσα στιγμή, έχουμε συνηθίσει. Αμέσως διακόπτουμε οτιδήποτε κάνουμε για να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Εμείς εδώ με τα δικά μας. να υπάρξει μια ελαστικοποίηση. Μάλιστα. Ελαστικοποίηση δεν σημαίνει δυσκολότερες συνθήκες απεργιών, αφαίρεση δικαιωμάτων από τους συνδικαλιστές. Οι συλλογικές συμβάσεις και αυτές πρέπει να σιγά σιγά καταργηθούν. Μπράβο! Είναι ωραίο να ψηφίζεις κάποιον πολιτικό για να υπερασπιστεί η δικαιώματά σου και να τον ακούς να στρέφεται κατά των δικαιωμάτων σου. Όλο αυτό για το καλό κάποιον άλλον βαφτίζει αυτός στόχο και βρίσκει έναν άλλον στόχο για να τον χτυπήσει και από εκεί και πέρα καταθέτει τις απόψεις του ως σοβαρός πολιτικός ηγέτης σε άπειρα πάνελ που τον δέχονται καθημερινά για να πει αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην έχει να δώσει λεφτά, όπως λέει και η Θεανό Φωτίου, όμως έχει να σας δώσει, και χορτάστε με αυτήν, αξιοπρέπεια. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια. Εμείς η αριστερά αξιοπρέπεια πρέπει να δώσουμε, αφού πράγματι μας φέρατε σε αυτή την κατάσταση που δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Πράγματι. Τι να κάνουμε λοιπόν, λεφτά δεν έχουμε να δώσουμε, αλλά αξιοπρέπεια, διαφάνεια, όλοι να ξέρουν όλα. Έχουμε να δώσουμε και όχι μόνο, ξέρουμε και να το φτιάξουμε. Μπράβο! Λεφτά δεν έχουμε να δώσουμε, αλλά αξιοπρέπεια, έχουμε να δώσουμε. Αν κάτι έχουν δώσει από την πρώτη μέρα με όλα αυτά τα ταξίματα και τις κολοτούμπες στη συνέχεια, ήταν αυτό ακριβώς. Αξιοπρέπεια, πολύ σωστά τα λέει Θεανό Φωτίου. Χαίρετε. Χαίρετε. Ο σταθμός του Μονάχου. Στο σταθμό του Μονάχου. Με πέταξε άχου τη μαύρη μοίρα. Τι πιο θέλατε. Τη μαύρη μοίρα μου. Μάνα κακό μοίρα μου. Ήθελα το reality, πώς λέγεται. Δεν το λέτε από την αρχή. Real FM, πώς λέει και ο Λεβέντζε. Real FM. Δεν ακούω. Ποιο σταθμό, πού πήρα. Τι ακούτε, ποιος είστε, τι συμβαίνει, Τσίπρας, τι, 13η σύνταξη. Α, αυτό δεν είναι ο σταθμός, δεν είναι. Αυτός. Κοιτάξτε, εκεί που λέει ο Τριανταφυλλίδης ότι έδωσε και έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η κυβέρνηση έδωσε 105 εκατομμύρια με τον προϋπολογισμό του 15. 250 εκατομμύρια αντίστοιχα με την κάρτα. Σύντησης, δωρεάν ρεύματος, επιδότηση ενοικίου. 765 εκατομμύρια ξεκινούν, είναι το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Συν τα 617, μιλάμε αθρηστικά κύριε Τσαγκάρη, 1,745 εκατομμύρια ψίχουλα. Ναι. Βάλετε τι λέει ο υπόλοιπος κόσμος, πόσα το πήρε. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε, γεια σου. Άντε, γεια. Αποστολή. Έλα μωρή βρωμοσυριζέας χαμένη. Που να χτυπάς τον κόλο σου κάτω και εσύ και ο γεροντοκόρος και όλοι σας. Το χτυπάμε. Το χτυπάμε τον κόλο κάτω. Πώς κάνουν οι άλλοι για τη βροχή. Το χορό της βροχής. Χτυπάμε τον κόλο κάτω, κάνουμε το χορό της ανάπτυξης. Δεν έρχεται. Όσο και να το χτυπάμε, τίποτα. Κανένα ξέπλυμα δεν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στους Χρυσαυγίτες. Για πες, αλήθεια. Αυτά τα λέτε εσείς εκεί στον Περιστέρι. Εμείς τα λέμε, να σε ενημερώσω για κάτι. Η Χρυσή Αυγή, όπως είπε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν εκδημοκρατιστεί, μπορούμε να αρχίσουμε το διάλογο. Μάλλον δεν θέλω να σε ταράξω. Πρώην υπουργός κιόλα. Κυβέρνηση, μωρέ, ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι το κόμμα. Που το κόμμα πες κάνει και αντιπολίτευση, κάνει που την κυβέρνηση. Πρώην υπουργός, μωρέ, κυβερνησούλα, ΣΥΡΙΖΑΚΙ. Ξαναχτύπα τον κόλο σου κάτω. Ναι. Μωρή ΣΥΡΙΖΑ βγήτησα, δεν τρέπεσαι. Καλά, πριν υπήρχαν τα προσχήματα. Τώρα, ταξιδάκια μαζί στα νησιά τη ΤΟ. Φωτογραφίσει, στο downtown κάνω φωτογράφηση μαζί με τον Κασιδιάρη και τον Παπά. Ή μου ξέφυγε. Έγινε φωτογράφηση Χρήστο Παπά με Νίκο Παπά μαζί. Ή ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Ώρα είναι, παιδιά, έλα να αφού βγήκαμε την πουλάπα. Α εκδηλωθούμε, κορίτσια. Τι τρεπόμαστε. Ακούστε και καμιά άλλη γνώμη, εντάξει. Βρε παιδί μου, εμείς να ακούσουμε, αλλά και εσείς το παρανοίξατε με τις άλλες γνώμες. Αυτές οι γνώμες οι ναζί που ακούτε τελευταία, λίγο να τις μετριάσετε, θα έλεγα. Ξανά σου πω λίγο, να πεις στο γεροντοκόρο που κορόιδευε τον Μπουμπούκο, επειδή είπε συγχαρητήρια, πώς ξεφύγετε και πέγε. Αυτό το ίδιο δεν λέει, μας λέει κάθε μέρα και ο γεροντοκόρος. Συγχαρητήρια στο λαό που ψήφισε όπως ψήφισε. Τι σημαίνει αυτό. Σημασία έχει ότι για τον Μπουμπούκο και για το φίλο σου εκεί δίπλα, η ώρα είναι 1:30 και ο ήλιος λάμπει. Εγώ έχω 2:15, μεγάλε. Εσείς 2:15, αλλά εσείς που κάνετε παρέα με αυτούς που χαιρετάνε τον ήλιο ψηλά με το ένα χέρι, μήπως το χέρι αυτό να λειτουργήσει και σαν ρολόι ηλιακό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς με τις ώρες. Αποστόλη εσύ. Ποιος. Εγώ. Χαιρετισμούς από Θεσσαλονίκη, Δαμιανός. Γεια σου, Δαμιανέ. Το 1986 βγαίνει ένας δίσκος του Μαρκόπουλου, που λεγόταν ρεπορτάζ. Μέσα ναι. Έχει ένα τραγούδι, ειδικά αφιερωμένο για τον Τσίπρα, δεν θα καταλάβεις. Το Φίδι και ο Αλέξανδρος θα κάνανε πλακάκια για όλες τις ευθείες του Βαράης, Παλαμάκια κλπ. Το Φίδι και ο Αλέξανδρος. τα κάνανε πλακάκια κι όλο Σοφίας ο σκιών βαράει παλαμάκια. Και μην κατηγορά συνέχεια για το κανέναν το ΣΥΡΙΖΑ. Ρε. Το ΣΥΡΙΖΑ το ψηφίσαμε για τις ιδέες του, για τα λεφτά το ψηφίσαμε. Όχι, όχι, για τις ιδέες του, για τις ιδέες του. Και αυτές απολαμβάνουμε. Εμείς αύριο έχουμε ιδέες γιουβέτσι. Εσείς τι τρώτε? Φασολάδα. Χωρίς ιδέες. Η ιδέα της φασολάδα είναι μετά, ας το ξέρω, στην Κλάνια, στο Σόβρακο. Κάπως έτσι. Μεταρρύθμιση σημαίνει ότι θα αυξήσουμε τους φόρους. Ρε τη Νέα Δημοκρατία! Θα αυξήσουμε τους φόρους. Ρε τους γερμανοτσολιάδες! Και θα περικόψουμε τις συντάξεις. Μπράβο! Επιτέλους κάποιος λέει ακριβώς το, δίνει ακριβώς τον ορισμό της λέξης μεταρρύθμιση. Γιατί το ακούμε να το χρησιμοποιούν όλοι και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αλλά δεν είχαμε καταλάβει. Έχουμε καταλάβει, αλλά είναι αλλιώς να το ακούς τόσο καθαρά, τόσο ξάστερα. Ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Ακούμε συχνά ατάκες του. Είναι έτσι πρόθυμος. Τα λέει και με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Βροντερό. Έχει ένα δίκιο που τον πνίγει. Αυτό ακριβώς είπε και έκανε στη Βουλή. Μου θύμισε, κύριε Πετρόπουλε, τους 963 τρόπους με τους οποίους έβγαινε η σύνταξη του ΙΚΑ. 963 τρόποι! Και τώρα γίνεται ένας, διαφανής, ίσως για όλους, ίσα και όμοια απέναντι. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε στο μυαλό μας τις επόμενες εκλογές. Μπράβο! Εμείς θέλουμε το μόνο, η μόνη μας φιλοδοξία είναι όταν κατεβαίνουμε στον κόσμο να συναντήσουμε το χαμόγελό του. Και πιστέψτε με, ένα κρυφό χαμόγελο αρχίζει σιγά σιγά για το 17 να αχνοφαίνεται. Κολλινός. Θα μπορούσε να είναι και μια διαφήμιση της γνωστής οδοντόκρεμας. Κάτι τέτοια χρησιμοποιούσε και στο παρελθόν. Δεν είχε βέβαια τον Τριανταφυλλίδη να λέει ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι εκλογές. Φαίνονται οι άνθρωποι. Το μόνο που δεν τους νοιάζει είναι οι εκλογές, αλλά τους νοιάζει το χαμόγελο το οποίο κρυφό αρχίζει να χνοφαίνεται για το 2017. Κολλινός. Αποστόλη, ξέρεις που είμαι τώρα, άκου μην το κλείσεις, η Ελένη Λούκα. Τι θες, μωρή Λούκα? Είμαι στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Βαθιά, βαθιά μέσα. Άκουνα δεύτερη φορά. Είναι δεύτερη, είναι τις χιλιάσεις. Που είναι 65η σύλληψη, πήγα και φώναξα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πήγα με θαύμα του Θεού, άκου από με θαύμα, καλέ, κάνει αλλουγιά ο Θεός, εσένα στα θαύματα βοηθάει. Άκου, Αποστόλη, με κλείσει να σου πω. Πήγα μπροστά στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου, με θαύμα του Θεού δεν με γνωρίσανε. Τα μέτρα ασφαλείας είχαν κλείσει τα πάντα, εκατομμύρια. Συντήθηκες, μωρή, και δεν σε γνωρίσαν, αυτό είναι το θέμα. Δεν με γνωρίσαν, απίστευτο. Του τύφλωσε ο Θεός, θαύμα του Θεού, και δεν με γνωρίσαν. Μωρή, μήπως είσαι αντιμένη κανονική. Φώναξα έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Δώσ' μου τον αστυνόμο, τον αστυνόμο Α, δώσ' μου. Οι Γάλλοι είναι. Τον αστυνόμο Α, δώσ' μου. Τι είπες? Τον αστυνόμο Α. Είμαι στην διευθύντρια. Στη διευθύντρια, δώστε μου, δώστε μου. Δεν γίνεται, Αποστόλη. Φώναξα, σου λέω, έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Ελλάδα, οι Γάλλοι είναι εχθροί μας, δεν είναι φίλοι μας. Μια μπάλα πες τους, μια μπάλα στο πόδι από μένα. Σ' αφήνω τώρα, φτάνει, γεια. Η Ελένη Λουκά είμαι. Μωρή, χιλιά χρόνια θα ζήσεις. Κάτσε με να σου πω. Δυστυχώς. Καταγγέλω την αστυνομία αυτή τη στιγμή. Γιατί θυμάσαι που με την παρέλαση των Γκέι που είχα. Έχω φτάσει εσύ ως 68 συλλήψη. Το 69 θα περάσει καλά. Είχα εκείνο το Σάββατο στην παρέλαση των Γκέι, θυμάσαι 11 Ιουνίου. Είχα δύο συλλήψει. Το ξέρεις ότι κανεί δεν μιλούσε. Μόνο με μία εικόνα διαμαρτύρομαι εναντίον των Γκέι. Η εικονολατρία είναι λίγο θεματάκι. Ακόμα, έτσι δεν ξέρω. Ποιο ξέρει που την έκλεψε αυτή την εικόνα? Εσύ. Από κάποια εκκλησία την μάζεψε, πού την πήρε? Τι βλακίες λες, ρε, τι σατανικά λες, ρε, δεν τρέπεσαι. Α, σατανικά, τώρα σατανικά. Με παίρνει με το καλό και σατανικά. Θα αρχίσει τα κομμουνιστικά πάλι, ότι και θα με βρει. Τώρα μου κάνει την καλή. Γιατί μωρή με έβρισε προχθές? Σου λέω, ήταν μια ωραία εικόνα της Παναγίας. Ποτέ δεν με κυνήγησαν οι αστυνομικοί. Είμαι εναντίον των γκέι. Δεν γεννιόνται γκέι, κατάλαβε? Ο σατανά μπαίνει μέσα. Εγώ είμαι εναντίον της αραχνομούρας. Δεν γεννιέται καμιά αραχνομούρα. Σύνθημα, άκουνα. Αλλά πιάνει μια εικόνα και πάει από εδώ και από εκεί και βρίζει τους πάντες. Γεννήθηκε καμιά έτσι? Όχι, και εγώ είμαι εναντίον. Σκέψου το σε παρέλαση. Καταγγέλω, σου λέω, τους αστυνομικούς. Ο Τσίπρας θέλει, έδωσε εντολή η Λουκά με την εικόνα να μην είναι, να τη διώξετε, να την συλλάβετε εκείνη τη στιγμή. Μαζισμένη εντολή έδωσε ο Τσίπρας. Δεν είπε να σε δέσουμε, να γλιτώσουμε. Κάθε χρόνο πηγαίνω στην παρέλαση στο γκέι. Η αστυνομία δεν μου έχει κάνει τίποτα. Τώρα να με κυνηγάει. Κανονικά η γκέι έπρεπε να σου κάνω, όχι αστυνομία. Να έρθει καμία να σε πλακώσει τα ψαλίδια. Αν τελειώνει, μάει σε χτύπη. Μα και δει σα πριμέρα κι εσύ. Άκου να δει, έζησα μια αστυνομική ταινία να σου λέει να με κυνηγάει η αστυνομία στην πλατεία Κλασμόνο, να με συλλάβει, να τρέχω στι καφετέρειε να σωθώ. Απίστευτο να με συλλαμβάνει, να έχω πρώτη σύλλη στην 66 βέβαια εκείνη την ημέρα και να με πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος να δίνει εντολή, ενώ μετά με έβγαλαν και έκλειψα την εικόνα τα πάντα, να με παρακολουθούν να μην ξαναπάω στην παρέλαση στο γιαγιαπί. Να παρακολουθήσει κιόλας. Μηδό να σου βάλουν και προσωπική φρουρά, μηδό να έχεις προσωπική φρουρά. Με τους γκέι τι πρόβλημα έχεις όμως? Παιδί μου, αυτοί είναι στον δρόμο του σατανά, του διαβόλου. Εσύ τι είσαι, του Θεού? Με αυτό το εμπόριο της πίστης είσαι στον δρόμο του Θεού? Α, παράδειγμα, μωρή. Και ενώ άκου να δεις, οι γκέι με θέλανε, παιδί μου, φιλούσαν την εικόνα. Απίστευτο, η αστυνομία ήθελε να με συλλάβει. Φιλούσαν την εικόνα οι γκέι και το άφησε έτσι να περάσει αυτό, αφού είναι του σατανά αυτοί. Είσαι καλά, έβγαζαν φωτογραφίες μαζί μου. Τι αγάπη μου είχαν, τι φιλούσαν. Ότι σε τρολάρανε δεν πέρασε το μυαλό σου. Ωραία, μωρή, αυτοί σε αγαπούσαν. Εσύ γιατί δεν τους αγαπούσες? Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος, κι ολόησια στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένες, μεγάφωνα κι ασύρματη από παντού, γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Κι ως αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό, προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, κόμπες ξεκινούνε, τις κλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες. Και Σαββόπουλος και Βιτάλη, καινούριο από την εμφάνισή τους στο Κύτταρο. Ωραία εκτέλεση. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Ελπίζουμε στις χριστουγεννιάτικες εκπομπές να ακούσουμε περισσότερα, γιατί πρέπει να ακούσουμε το λαό. Ο λαός μας πάει στο μαγκαζίνο με όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν παντού. Σας αποχαιρετούμε τα υπόλοιπα αύριο. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, 11 παρα 10, η τελευταία της φετινής χρονιάς, γιατί μετά θα ξαναρχίσουμε από το Γενάρη. Γεια σας. Γεια σου, μανάρι μου. Γεια. Πες μου, ρε Σατανά, που βρήκες εκείνη την κορυφή του δέντρου με το σφυροδρέπανο. Εμείς τέτοια δέντρα φτιάχνουμε σπίτια μας. Ρε Σατανά, πού το ξετρύπωσες, ρε Σατανά, πού το ξετρύπωσες. Το είχα παγώσει στο ίντερνετ να δω αν είναι όντως το σφυροδρέπανο, ρε Σατανά. Μα σφυροδρέπανο είναι. Μα ναι, δεν το κατάλαβα στην αρχή στην τηλεόραση και έβαζα την επανάληψη στο ίντερνετ να δω αν είναι αυτό. Μα θα έκανε, παιδί μου, ο Μπαλούρδος άλλο δέντρο θα στόλιζε. Είσαι μεγάλο Σατανά. Κομμουνιστής πράμα. Καταρχήν χαίρομαι που μιλάμε, είναι η πρώτη φορά. Κι εγώ, κι εγώ. Σ' ακούω χρόνια από Σιτία, λέγομαι Γιάννης. Κάνει κρύο εκεί πάνω? Δεν κάνει κρύο στην Αθήνα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Θα σας κρυώσω περισσότερο. Αχ, Θεέ μου, το φοβήθηκα, λέγε. Δεν είναι επίκαιρο, έχει περάσει. Με τι ξεπλένονται οι Ναζί, οι νεοναζί. Τι, με ΣΥΡΙΖΑ, με μπλε και πράσινους κόκκους, τι. Με σαπουάν, μιλ και χάνι. Μέλι γαλάς. Ανάποδα το πες. Χάνι μιλκ. Χάνι μιλκ. Είμαι και εσύ ιεραστέχνης. Συνεχίστε όπως είστε. Αυτό ήταν αφιερωμένο εννοείται για τους νεοναζί. Και τις πρόσφατες παρέες τους. Και τα υπόλοιπα δεκανίκια. Όποιος πρωθυπουργός βγάλει τη χώρα από το ευρώ θα πάει φυλακή. Άκουγα το φίλο στο Λεβέντη το πρωί που έλεγε ότι άμα βγούμε λέει από το ευρώ θα μπει φυλακή, λέει αυτός που θα μας βγάλει. Γιατί θα δεν θα έχουμε λέει φάρμακα, δεν θα έχουμε λέει τρόφιμα, βενζίνες και τέτοια. Αυτός που μας έβαλε στο ευρώ και μας έφερε μέχρι εδώ δεν θα πει δεν πρέπει να πάθει, ρε. Αγιοποίηση. Άγιος Παΐσιος και τέτοια, δεν. Ναι, ναι, λογικά. Δεν μου λες, βάλε για πρωθυπουργός, δεν πας και θορθούμε. Καλησπέρα. Γεια σου, Μανάρα. Τι κάνεις, Λυκούλη. Μανάρα, δεν είναι, μην το πάρεις τώρα στραβά γιατί είσαι και κομπλεξικιά. Μανάρα, όπως λέμε, Μήλο Μανάρα. Ναι, έχει και κάτι λουκουμάδες, Μανάρα, εδώ. Το Μήλο Μανάρα δεν ήταν Μήλο Μανάρα που λέμε Μήλο, πράσινο ή κόκκινο. Είναι ο Μήλο Μανάρα. Αλλά τέλος πάντων, χαίρεστο, δασκάλα, εσύ που να ξέρεις. Αν μαθαίνετε σωστά τα παιδιά μας, θα ήταν και άλλος και η κοινωνία. Συγγνώμη, δεν θέλω να σας προσβάλλω. Και εσύ δε φταίς, ήσουν μαθήτρια όταν ήταν ο Αρσένης υπουργός. Ήμουνα μαθήτρια κι εγώ, κάποτε. Λέγε μου, τι θες. Ψάχνω τόση ώρα να βρω ποιες πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές έχει ο Τσίπρας με το Μπούλι το Καμ. Και είπα να σε πάρω να μου τι πει εσύ, γιατί εγώ δεν βρήκα κάτι. Καταρχήν του ενώνουν τόσο πολλά πια, δεν χρειάζεται να ψάχνουν για διαφορές. Άμα αυτά που του ενώνουν τα περισσότερα, δεν τα κάνει τα άλλα. Ο Τσίπρας ισχυρίστηκε ότι έχουν πολλές πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές. Ναι, έχουν. Στη σειρά που κάνουν τα πράγματα. Είναι μια μεγάλη ιδεολογική διαφορά αυτό. Δηλαδή, ξεκινάς από τη θρησκεία και πας στην πατρίδα ή από την πατρίδα και πας στη θρησκεία. Έχει μια σημασία. Έλα, Μωρή Χιονάτη. Έλα. Περίμενε, χαμηλώσω λίγο γιατί ακούω αυτού του μαλλίκου τη ελληνοφρένεια. Ακούς και εσύ ότι μαλλίκια παίξει το ραδιόφωνο, την ακούς. Έλα. Έλε, τι να κάνω, είμαι θυσμένο ραδιοφωνικό. Θέλω να σχολιάσω αυτό το μαλλίκα το Χρυσαυγητάκο που σε πήρε τηλέφωνο, που σου λέγε να πούμε για τον πατερούλη το Στάλιν. Δηλαδή, ρε Καραγκιόζη, το σκεπτικό είναι ότι αν ένα έχει κάνει εγκληματία κάτω από οποιαδήποτε σημαία, είναι η δικαιολογία αυτή για να κάνει τα δικά σου εγκλήματα ή η δικαιολογία για να υποστηρίξει του εγκληματίε που υποστηρίζει του βλάκε. Βλάκα, κράτησα επίπεδο. Πολύ ψηλό. Φιλιά στα κολομέρια, γεια. Εσύ τι φώναζε το Ούγκανο, αλλάζουμε τον κόσμο. Ποιο? Ένα εκεί πέρα, Χρυσαυγήτη, αλλάζουμε τον κόσμο, έλεγε. Α, ναι, ναι, χουντικό ήταν. Είδε που δεν παντρεύεστε και δεν ξέρετε τι έννοιε. Εγώ το αλλάζω, το έχω συνδυάσει με το ξεσκατίζω. Κοίταξε να δει. Και αυτό ο χουντικό με σκατά είχε να κάνει η σκέψη του. Δεν είναι μακριά. Αυτό σου λέω, εμένα δηλαδή που έχω παντρευτεί και έχω κάνει τρία παιδιά, το αλλάζω, το έχω συνδυάσει, ξεσκατίζω. Κάτσε ρε παιδί μου, και εμεί μπορεί να έχουμε κάνει τρία παιδιά, αλλά δεν παντρευτήκαμε. Τι πάει να πει, δεν ξέρουμε. Καλά, εσύ είσαι ξέρω. Άμα δεν έχει ασχοληθεί καθόλου μαζί του. Τι λοιπόν, σημασία ναι, έχει, τον έριξε το σπόρο. Το σπόρο τον έριξε. Το θέμα να το αλλάξει και λίγο το παιδί να καταλάβει την μυρωδιά του. Δεν έχει να κάνει μέχρι να μεγαλώσει, θα έχει μάθει να τα κάνει μόνο του. Άμα το πιάσει κιόλα, το καταλαβαίνει περισσότερο το παιδί. Έλα. Έχω πιάσει εγώ παιδιά. Παιδάκια μου. Δηλαδή, άμα είναι ένα 20χρονο, 23χρονο παιδί μου, δεν είναι παιδί μου εσύ. Η γυναίκα μου η τρελή, θεότρελή, κοίταζε ακόμα και το χρώμα του για να καταλάβει πω έχουν τίποτα τα παιδιά. Έπρεπε να το δοκιμάσει κιόλα για να σιγουρευτεί. Δοκίμαζε εμένα γι' αυτό. Ίδια γεύση. Έλα, γεια. Αυτά τα οποία θα ακούτε από τη Νέα Δημοκρατία θα είναι μόνο αυτά τα οποία πραγματικά γίνονται. Και εγώ λοιπόν σας λέω σήμερα, δηλαδή παραμονές Χριστουγέννων. Γιατί αυτό σας λέει τώρα η κυβέρνηση. Λέει, εμείς δεν θα παραδώσουμε την εξουσία στους yes men της Ευρώπης. Και όχι, δεν μιλάει θα παρα... τηλεφωνικά με το Σόιμπλε και παίρνει οδηγίες. Αυτό σας είπα. Δεν θα παραδώσουμε την εξουσία στους yes men της Ευρώπης. Θα τους παραδώσουμε στους Yavol men. Δεν θα παραδώσουμε την εξουσία στους yes men της Ευρώπης, θα τους παραδώσουμε στους Yavol men. Έλα μωρέ, εμείς είμαστε σκυλάκια του Σόιμπλε που λέει ο Πολάκης. Ρε τη Νέα Δημοκρατία, ρε τους Γερμανοτσολιάδες. Τα κάναμε μαντάρα. Καταστρέψαμε την Ελλάδα όχι όσο θα θέλαμε. Πραγματικά όχι όσο θα θέλαμε.